پاگئی افسان اڑائی پس اللہ ویسا نبود کو بمین ساسو کی برد دا قیامت او ہی گیر نگر رئی اللہ دا پار دا کافر پا مومنان واندی سبیلا سدلیل یقیناً منافقان دوکا گئی دا اللہ سرا پس پل خیال کیا وہو او دا اللہ سزا ورکا انتے دی تردو کی دا دی اللہ چا سر دوکا نگئی تو دیل وی تسمیہ دا جزا پیسم دا سیل نور پر زکات کے ڈیر خرے جہاد کے ڈیر خرے روزہ کے ڈیر خرے نہ جدا بے کار دن عرص کے بے کار ہے وہ ذکر دمود کا دیر اہم دے ندی وجنے دمو ذکر وکاو کو ویزا قامو آر کلی چودری گی رئی لسواتی ملتا کار دینتا نودری گی رئی اسال آسوس پس حضر شیر رحم اللہ وی دبان دیلامم سیوا کرے مانا دا سیوا بے پندرے یورا ہون الناسا زان خی خلکتا ولا یذکرون اللہ او نیادی اللہ اللہ کلیلہ مگر لکنی حضر شیر رحم اللہ بدا سے علمو یہ بالکل پرانستی آگا جانی پرانستی آگا بھی منہ سر فن نہ کہیں مذہب غدین بین ذالک ولا یذکرون اللہ او نیادی اللہ اللہ کلیلہ مگر لکن دے مذہب غدین بین ذالک دوپرک دے دوپرک دیا پمیند دی کیا پڑ کوئی او طرف لے دوپرک دے یعنی دوار پڑ کوئی او گر عجیب تمر فصیح حجب عربی تمر فصیح حجب چکل الفاظ کی اضطراب را گئے نمانا چب اضطرابیا زلزلہ نچت دا ادا کے نتو گر ابھی جب کی اضطراب راشی ادا کی لگران والے وے نزلزلہ فل سمانا لے ندا شانی مذب زبینا یہ تو الفاظ ادا کے مجھے کی تذبذب را گئے اضطراب را گئے مطلب دا مانا چندہ دا شہر ہے حدیث پاک کی راوی دا اللہ پیغمبر حضرت ابراہیم اخفل وے لا سکے اگستو وہو یتقعقع بنفسی نو یتقعقع الفاظ کی اضطراب دے مطلب دا دا سل گئی وے نو دا الفاظ کی دا سمانا دا ناغی چندہ دا اضطراب دے کنا دوپڑت دیا پنیند دی کی لا الہ اولائی ندی مومنان طرف لدی پا باطن کی ولا الہ اولا او ندی کافر طرف لدی پا ظاہر کی آغا سوچ گمراہ کی اللہ پا دھر جذبوں میں تو دپارد سبیلہ سلار اے مومنانو منی سی کافران دوستان سواد مومنانو نا اے رادہ لگیتا سودا چھو گرد ویا اللہ لرا فخلو گانو باندی دلیل خکار دو سزا در کولو چی من دو سزا لائق بکیو بکر من دو کافر سر دوستی و من دو کافر سر دوستی و اس دے پخلق والا خیری کیا اللہ امریکہ تبا چی اللہ کافر تبا کیا او خود تو پوری مدکی دورنگی دا شکر دے چا بولی دے شکر خویاغ دے گوش بولی دے چکری آگا شانی تو کس گونے دے آغم خپا رولی پاکی دا مخری لے دے مخی سترا کرے دے او خان ریدی بھی اختی بھی او آگا شانی دیم دن نو بوش لگیا دے بوش لخیری کئی بوش لگیا دے بوش لخیری کئی سر شک دو صورت میں راگو اگم را دی دگا شانی چکل اردم آشم دے او نائی لے کینے وی دا سر والا مندی کا سکا انگریزی کا نقل و حرکت ناو صورت و سیرت ناوی بوید یهود راضی او پخلا والا خیرے کے نبتر شاعر شعر دے چی دو رنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا مرد آدو رنگی بریدہ یو رنگ اختیار کا صبرت اللہ ومن احسن من اللہ صبر ونحن له مخلصون دو رنگی پریدا دا یو رنگ اختیار کا مرا او یا سراسر مومباتی شا او یا سم کھانے جوڑ شا نر جوڑ شا یا سم نر جوڑ شا کیا ذلتنا للمومنین عزتنا للکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ان المنافقین یقینا المنافقان فی الدرک الاسفل من النار فپورے لاندی کی بھائی دورنا منافق بالکل تل کی پروتیا ریخ کی پروتیا چپ برئی نو درجات ولوئی چپ خکت ای نو درکات ولوئی نو دے با بالکل اخیری پوڑائی کی جہنم تل کی پروتیا اور ہر کے قربوں میں تو پارا دے سوک امدادی مگر آج کا سان چی تو بے اشتی دا قرآن پاک واوری دے اجوڑے دے وئی بس دمائے دو منافقت نا تو بئی نن نباد بجیرہ نخرے ما نن نباد با انگریزی ویخت نسات ما نن نباد با اخپل ناس تولارا دا شانی نکو ما گلی دو خطول ناس تولارا کشتر دے خوزکے چواری پلا روانی نوم ناسا بدا سلاس را تاو کی نکوزارو مخ کی روان خو پلا را دے مخ کی نا غدری لختشتا او نا مخ کی سوکشتا دے انا دا دل آسو کی پندوشتا دے تو جسمی ها ہونا و قلبی لگے جسم ملل تا بدیلا را دے اخوڑا می تاسو سر گراؤن کے دے دا کرکٹا دا میدان کے دے دم رے دے خلق و سوچ اگر سو بدل کن لخت اولا گیلی نسو چلو جا اونا لگیلی نسو چلو شا وی کم بادشاہ کو تشہر چی دی نسو جوڑی گی نو یغار سی ولا مات را مات کر او اس کو ترقی کا نو اس کو خزن بار کی دیر بارا خزن بار دی او تش خز بار ندی اگر دور والا ورکی او کریس والا ورکی لکان سر دیر کن کئی دیر کن ترقی دا ملک ترقی دا ملک ترقی دا اسلام والو حقوق والو دکا حقوق والی نور سے نگو ہے دا کا حقوق واری جدا سخی سخی با گڑ کم دے کسی جدا سخی سخی با گڑ کم دے کسی دکا در مقصد دے یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا سورہ نور کی را روان مین سادی جدا مومنان دا بسنگ زناکار و بدکار جوڑی گی سنگ با مادر پی در آزاد جوڑی گی چنے بے موری او نبے پلاری اس سوک بینی دیو جن خبی با وی ترالی کورتا نہیں ہے بے خوری تاب کی خور نگلے ہیں سواد بھی نگلے ہیں کراچائی بھی نگلے ہیں ادھی وام نگلے دی نتاو دا گوائی اوشانی ہے بیا خطاو دا گوائی اوشانی ہے بے والے ہے زاو دا گوائی اوشانی نی تا دا گوائی اوشانی نردی گوا خاون معلوم نہیں ہے نستا معلوم نہیں ہے ادا دیر پیدہ من جاو دا مکی جواب ورکڑے دیر مکی جواب ورکڑے اللہ الذین تابو مگر آگا سان جی توبے ہو اس لیلہ واصلہ ہو اس لیلہ اخبال عملی ہوگا واتصمو باللہ دی مخ کی رب کی گردی دی باو جنہیں اخکل دی پور مجھے منگا پور کی گنے زنانے دیا و درس کئی نہیں ہوئے تاسو لگتا ہم پکار دیا منگ برا دیو دو گنٹے بدل سبق خئی آجی پور والا لبن تنخاور کن او مطلب دا نجو یادا دیا و سور دیرالی یعنی زنی پورونو کی حجماؤل میں بیشت او زنی پورونو تیو سور دیرالی بس یلتا تنخا جاری شن اس میں تعلیشتا نبلتا تنخا ملاوی جی تنخا ملاوی جی إلا الذين مغراك سان جي توبه واستغفار اسلام فلا ملوكا امن قولوا لا قول بالله توحيد الله واني واخلصوا دينهم لله او خالص دين فل ده بار رضا الله ما نغرى الناس عليه بري خودي دو فاولائك بذلك سان مرجي المؤمنان او ذر چ ور بج الله مؤمنان تاجر عظيم اجر ما يفعل الله بعذابكم سكي الله فصدا در قولو تاسو تا ان شکرتم کچاری شکر ویکتا سو آمن تم ایمان راڑو تاسو یا خو دنتا کی اعتراض دا سے چکورا شکر مخی کرے ایمان اس کو کرے آل دا دے اول ایمان دنو بیا شکر دے نو جواب دا دے چا اول دا خپل منعم پی جند نو جوڑی شکر ویخت او بیا والا مزید توفیق ملاو شن ایمان راڑو او یادا چیت کے قلب دے ما یفعل اللہ بعذابکم ان آمنتم وشکرتم سکے اللہ پر سزا در پول تاسو تا کچری ایمان والو تاسو شکر ویخت تاسو او دے اللہ شاکران قدردان دا عملونو بندہ شاکر دے ابتدا دا فعل مراد دا اللہ شاکر دے انتہا دا فعل مراد دا لکا وما رمیتا اذ رمیتا اذ رمیتا ابتدا دا فعل وما رمیتا انتہا دا فعل فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم انتہا دا فعل نبی دے ابتدا دا فعل ندا وکان اللہ دے اللہ شاکران قبل ان کے عملونو قدردان عملونو علیما پو پنیتنو باندی لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم لا يحب الله الجهر سزا ورکی اللہ دخلی خضول سارا بسوء من القول پوینا شرکی باندے چرتا چی لا يحب راشی مطلب دا یعذبو لکا چی اللہ چاہ سرمین انساتی نو بل خائن بوزی بل رائی نشتا دکھو سزا ورکی من انساتی اللہ دخلی خضول سارا بسوء من القول ف وینا شرکی واندی الا من ظلم مگاسو چکل مکرش باو واندی نکاغا شرکی وینا پخلی راڑی داسی چه مطمئن بالایمان وقلبه مطمئن بالایمان چرڑی مطمئن پا ایمان ماندی ندلا رخصت دیا عظیمت ملے تو رخصت دیا سورہ نحل گورا آیت دے یو سل پگم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم آسو جی کفر اکب توحید دا اللہ پس ایمان را رفکلونا الا من اکرہا مگر آسو جی دور گویش پاغوان دی وقلبہ مطمئن بالایمان او رد مطمئن پا ایمان من دی نو خیر دے وہ خیر دا چی دے چی رخصت دیتا عظیمت دا ندی دا عظیمت ندی عظیمت دا ای بیان حدیث پاک کی را دی چی صحابی وی ما لخت المحبوب وسیعت کرے پیولسو خبروان دیا نو یو پائی کی دا دے لا تشرک باللہ وین قتلتا او حرکتا چی شرکن کی دا اللہ سرا اگر کتا وجلشی یا اسودولشی کتا وجلشی یا کسودولشی چی شرکن کری او دی وجی نا اگر مومنانو دا امم سابقو اگر عمل کرے پا عظیمت باندیا چی سورہ دروج کی رازی اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمومنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید نا غی شرک لاری الفاظ پخلوان نمدی ویلیا اور باندھے سب ادری قبول کری دیا ندلتا الا من بولے مگر سوک چزلم کیش پاوانی ناگلا دے رخصت دے وہی خبر تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اگل با ار ورد لس کوڑی لگی دی او او کوڑی دا سی وی چیوی کوڑی دا سندام نشتیں گے دے فاغو لگان کلک کرے ہوا وہی شاگر بلوی چار رب در دمرا سزا در کئی نخیر دے پدی جبا باندیا حجوز دی مسئلی نو کا کنے دے خلق القرآن دین رجوع کا جدا قرآن کریم دا مخلوق دے کلام دا اللہ ندے قدیم ندے یا کلام دا اللہ دے حادث دے قدیم ندے دین رجوع کا نا کلام قرآن کریم دا دا اللہ کلام دے و قدیم دے سنگ چھ اللہ قدیم دے نو دا دا صفت دے صفت و منصوب جوار قدیم دیا نو اغل ہے پدی مسئلی واندی کوری ورکولی نو شاگر گلی واپس شناغوی اگورا اللہ نوائیا چی اللہ من اپرے ہو قلب ہو مطمئن بلی مان ناغوی یا بنائیا تل کا رخصت ہو بچو یا دا رخصت دے عظیمت خدا نہ دے کر دا عظیمت نہ دے دے مانا کئی مین نسادی اللہ دخلی فضول سر پا کندلو باندی مگر آسو کے ظلم دوشنو کئی دی کندلی بیا دی کندلی کئی نو اگر شیر آئی محلائی مادا بلا مانا کولا چک چریا دو باندی زور اکریش نا اللہ مین نسادی دخلی فضول سر پا وینا شرکی باندی مگر آسو کے پاوان دی ظلم اکریش ناغلہ شرکی وینا پخلا راولل دا جائز دیا او آغا اتائید دے ویمال و طالبان ویدہ مانا چاکڑی ما بھئی بس چاکڑی نہیں چاکڑی رہا یہ بیامی تفسیری قرطبی کی دا مانا امیتا او دا کری دا اترب النحوی ابن المستنیر کری دا اترب النحوی کری دل ہے اترب بھی نحوی دے او امام دے دے نحوی نو دل ہے قطرب بھی قطرب اصل کی اگر وڑی مرگئی چھتی تا وئی چرا آگی نبلا وڑا مرگئی نشتا دے اگر وجہ داوا چی پفات درس دا قیداوا چی طالب برا دے نو دوستاز پٹی پائی بانی بے کتاب کی خوزی دے نو چی بل طالب برا دے ناغو پی کی خوزی دے چی بل برا دے لس طالبان استاز سر سبق وئی لس وارو کو کتابوں نے یود بلد پاس کی خوری رل نو چو استاد بڑا رہے اور اخفلی ٹپائے یو دو در زائی کی بچی نا سی کتابوں نے بے اُلٹا کر نو چو اُلٹا بے کر نو کم طالب جو مخ کی راگل ہے نو راگ سبب بمخ کش نو دیر وقت سبب کو چلی دا آمیشہ ابن المستنیر داغ سبب مخ کی نو یو رب رہتا استاذی انتا قطر ہو چھتے وکا چھتے اگر دیر وقتی پاسی دیر وقتی باسی نو ویت چتے نو جوڑی بل آپ آگا چتی باندی مشہوش نو بل جوڑی دا استاز آگا خبر آوا دا قطب نحوی کری دا آگل ہے بیا قطب ری لکا سوگیانی سوری رحمہ اللہ جمعات تر آدم نکی دا نو جی جمعات تر آدم نشنو دس ہفتے رامخ کی کا چی دس ہفتے رامخ کی کا نو یو حاتیسی آواز دوش پدی جدید عربی کی دی موبائل تا حاتف ہوئی مطلب آدم غیبی آواز دیکھنا نو یو حاتفی آواز دیوشی یا سور غیویہ جماعت تا سنگدن نکی چی سوک سمرا نیل دی آن دمرا راغد ہدایت اسباب دی چی سوک سمرا لری دلتا نیل لگ بیان را دی جماعت تا لگ بیان را دی جماعت تا آخو جوڑی چی رازی آنو نا خیخ پرا مکی کولشتا و گنینو دا خیر دے کتاب آئین دا خبر بدو لگی دا چی تاوی لگ بیان جماعت تا رازی نا زیم ما دیگر یو کارو کولای زیبا نا نا آر یو نا آغا دعاو واو روا کم اجی جماعت تا درازن نکی دو دا مطالع و بدو لگی جیر استاد بد نموی بد نموی نجوڑی دا سمر را دن نکی خوپیو آواز نکی گی زکا دا عوام بکن عوام نی نجوڑی اللہ دین طرف تو سیوا توجہ نشتر دا اللہ طرف نہ بولے دا ہدایت داری توجہ نشتر نہ آغا آغا آواز واوری آواز واوری دا جو واوری دا آنے جوڑے آغا بیائی دا دزان سر بلی کل سوڑیانی سوڑی نہ آغا آغا کالے ہو کر دے دیو جنہ تش توفیان وایا نو لکہ دا نمچی منگڑے تاری او لکه خود نازشتا و کالی نشتا ده او چی تو والا سوری ہوئے مانا آغا منصوب سوی سور منصوب طرف دو گئی تا سور گئی تا ہوئی سیران ویان تا ہوئی تسیر الارض او ولا تسکی الارض سور بقرہ کی جتیر شیئی نو بلا سوئی ویم آغا نم ور سر خلقی آغا ننم دا آغا نم سر آغا ویلے کی گی اللہ من ظلم مگر آسو چی ظلم اگرش باوان دے وکان اللہ او دے اللہ سمیعن علیما اور ایدن کے اپوا ان تبدو خیران کچری کارک ویت آسو خیران نیکی توحید او تفو یا پٹوئی تاسو دیلا او تاسو انسو این یا مغلوئی تاسو دکنانا بنا شرکینا پس یقینن اللہ دے عفو القدیرہ عفو کنکے او تا قدرت والا یقینن آکسان چیمان او کفر کئی پا اللہ واندی او پا پیغمبران رضی اللہ واندی ویوریدونا لیادری ان یفرقو دا چی جدا والے ہوگی ومن دا اللہ و دا پیغمبران رضی اللہ کی اوائی دی جدا والے سنگا نؤمن ببازین مان راو رمون پا بازی واندی ایمان راو رمون پا بازی نؤمن ببازین ایمان راو رمون پا بازی واندی او کفر کو پا بازی ویوریدونا ویراد لری دا چی ونی دی بمین دی کی سبیل اللہ را اولائک دوکسان هم الکافرون حقا هم دیلی کافران پر اشتیا واندی مبتدا و خبر ترمیان دے ضمیر مرفوع منفصل رہوے دے مطلب دا کہ دنیا کی کافر بوری نبس اغدا دیا لکد مومنان بارکی اغدری حیاتونا دو حیاتونا دے دو سوہ انفال داولا داخر اوری دنی ہوا اولائک هم المؤمنون حقا دو حضوری دیا انشاءاللہ آلتا کلو رسیدم نگا پینڈائش اور قرآن سے خبر رہتا کم چی مودودی وی میں تحقیق کرتا ہوں وہ تحقیق کم انہوں وی اسے قرآن سے بھلی نمور تحقیق نکے کتالا چاہوے کستا مور چی والا وا معشوم وا دواتو کالو وا میخی سرولی او دنور خلق میخی سریدی میخی خوش سریدی او نور سلطان دی مور انو دا تحقیق بری پڑخ لگی انو کدا خن لگی انو دا صحابہ او سلط تحقیق کے نوی رستلی مور تحقیق نکے آفو شیر پنجاب زیغم پنجاب انو چی زیغم پنجاب انو آغا والتا چوبا لگی لگی آبا انو تابا ہی گری از مریغ رمزی گری او سم داغ تکلی چا تا پینڈائی نرارا ویلہ گو انا تو گورا چاک رنگی کیا کھنا سویو پیرا دے پوشی چی ما پسی مولا پولت رازی مجد سم اگئی دا سر آتاو سر پا دی مرخات غالو باندی او سم دے پا دی خکت غالو باندی قبلی طرف پل دا جماعت نوم لارو انا پاگی باندی اوہ تید موٹر کی کین افتی دلارو چلار چرال طالبان شتا ہوگا نشتا ہے نارا بیا لارو یا ولاکا کی جائے نظر بندو طالبان آگا ورپسی آل تلارو آل تے آگا جماعت کی جو ای درد کونو لوٹ پگر والا گیزلو نوی آل تا خضر یا خو باندوا وی دا سنگا مولا دے کی نظر بند ہے وہ نظر لگی خلا جا دے آگے جمعات کی ملالا ملاو شو اور لوٹتی گر ملاو شو یا دیکھا لداوی چیز نظر بندی دا خود دا تمنا دا اقصاد تمنا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا رحیم بخن کون کے اور ہم کون کے یس الکاہل کتاب دینا زواجر دیا یہود ہوتا اور مسجد زواجر منافقان ہوتا اتل سویا تن کی یس الکاہل کتاب واڑی اہل کتاب ستانا ان تنزل علیہم لیکن اولی کی تپدائی باندیو کتاب من السمائد بارانا آئے چدائی چدا زما پیغمبر دے لوی منئی فقد سالو موسیٰ اللہ پل پیغمبر تو تسلی ور گئی خیر دے دا زارو اندہ غری بدخل کری دا زارو بدخل کری فقد سالو موسیٰ پس بتاتی سرا سوال کرو گئی غفتی دے دی موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالکا دیر لوی دینا تالے اوہ خبرہ نہ رکھے موسیٰ علیہ السلام نے لوے مطالبہ کرے وا فقالوا فسوئل دی ارین اللہ جہرتن وخیمگت اللہ کارا فاخذتهم الصاعقہ فسونی والدی تندر بظلمہم بسود ظلم خبلا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبرو اللہ ورسر ہم کلامو دی گختچ اللہ زمون سر ہم کلامو کیا او تش ہم کلامی نا بلکہ کہ اللہ من لخفل ذانو خیخ کارے من گوینو کارے ہوئینو دا خبر ترسکون موسیٰ علیہ السلام وی سورہ عراب گرا گرا بیارینی انظری لیک اللہ ما لخفل ذانو خیخ چکہ تالو بورام خود دی تندر نیولی دیو مرشوی دیا او موسیٰ علیہ السلام آسر بھی جوشا شوی وجہ دارا موسیٰ علیہ السلام سوال دا وجہ دا شوک او دا وجہ دا شوک نو از محبت دا وجہ نو او دا وجہ دا مینی نو او دا دای سوال دا وجہ تعنت نو دا زد او دا عناد دا وجہ نو پس اونی ول دای تندر پس او دا ظلم دای سمت تخذ العیلہ بیا اونی ول دای سخے مددگار اس بور عدیز ہے کی دا سمت تخذ العیلہ او دغا نشتا دی ترتیب نشتا واقعاتو کی گنی دای چی سخے مددگار نیولے بیا موسیٰ علیہ السلام ورطا دی چیزای چی اللہ تلو شو دغلا شکریلہ چی اللہ دمونگا دوشانی توبہ قبول اگر نوزای دلور شوالتا شکریی دا پارا نوچرال اللہ بیدا بیدا بی کرے دا چیارین اللہ جہرتا بیاونی اولو دیس خی مددگار پس داغنا چراغ لیو دیتا دلائل واضح فعفونا عن ذالکا پس آفو کمونگا دیتا عن ذالکا دینا اوارکم موسیٰ علیہ السلام تا سلطان مبینا موجزہ کارا او یا دلیل واضح ورفانا فوقهم الطور اور اپور تک مونگا پاس دے غرد طور بمیساقیم بسود اغسطو دوادی دے اول مونگا دیتا داخل شئی البابا دروادی دے بیت المقدس تا سجدن تابدار دا اللہ اولی مونگا دیتا زیادہ مکوئی فی صبتی پتازیم دورد خالی کی واخرنا منهم آغسط مونگا دینا میساقن غلیب آواد سختا پس پس او دما تورو دا میساقهم وادیخ پلیلا وقورهم او پس او دا کبر دای بی آیات اللہ پایاتون دا اللہ واندی وقتلهم الانبیاء او پس او دما دو وجلو دای انبیاء اولا بغیر حقین بید استجرمنا وقولهم او پس او دمینا دای قلوبنا غلف چرون دمونگا جد دیدہ علمنا یا رونہ لمنگا پا پردو کی دیا چھے مزدی مسور ہے بکرہ کی ویلی بل طبع اللہ والیہا بلکہ مہر والی دے اللہ فدیر رونہ بات دے پس رو دے کفر دے پس ایمان راڑی دے اللہ قلیلہ مگر لگن دے وابی کفرہم او پسود کفر دائی و قولهم او پسود وینا دائی علا مریم و مریم مانی بہتانا عظیما بہتان لویا چپائی مانی لوی بہتان تڑ لوا چی یا اخت هارون وګورا سورہ مریم کی راضی لقد جئت شيئا فريا چکل حضرت مریم سرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام معصوم ولیدو ندیوی اے مریم راتو گلتا پیوشے دیر ناکار باندیا دیر منکر و ناکار کار دکڑے دے واضح دن میرے اولاد دشرے دے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیا اے مثل دا ہارون علیہ السلام تو سورہ پاک دامن او پاک باز لگی دیا نو پلاستا سرے بس او نو امور سا بس چلن دا دا تا سوکر لا نپائی باندی تحمت لگو آلا مریم پا مریم باندی بہتان لی اپسو دوینا لی مونگا چیو وجل مونگا مسیح عیسیٰ علیہ السلام چه زید مریم دے رسول اللہ پیغمبر دا اللہ دا رسول اللہ وینا دا اللہ دا نو حکایت دا قول دا دی دے انا بیان دا کی دی دی دے کدی وقت رسول اللہ وی نولی بے وجلو وما قتلوه انا بے وجل دے دا عیسیٰ علیہ السلام انی پسیلے اکرے دے ولیکن شبی علیہم لیکن اشتباہ کرشوی دے دے دے مرگی رئی پشکل عیسیٰ علیہ السلام وی کل اچھی عیسیٰ علیہ السلام آغ پسی کل دی رالل او عیسیٰ علیہ السلام پوش چی دی زمان وجلو پسی رالل وی عیسیٰ علیہ السلام وی سوک دیکی آغا وما باندی زان قربان کیا او اللہ بولا بدلی ورکی چی زمان پسی باندی قتل شی نیو عمل کش حوارینو کی ناغویز ناللہ پشو دی عیسیٰ علیہ السلام گردولا دا حنور محضرین وی حضر شیر رحمه اللہ وی دی چرال نور بارو دریدل ایو را دن نش یو اغرا دن نش ناللہ پاغبان دی شیب دی عیسیٰ علیہ السلام گردولا شیبا دے عیسیٰ علیہ السلام آغا پہ اللہ اگردولا او عیسیٰ علیہ السلام اللہ پر اوخی جوا اللہ پہ بند کلاو شوے بلاوش شیب دا عیسیٰ علیہ السلام عرب اللہ عمر بولا نو بس بند دا خیر دا عجت مشکل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکل سورت اغا اللہ دل ورکو نو او عیسیٰ علیہ السلام اغا اللہ پورتا او استیدو بیا بن شوے وہ بن شدہ کلکی کی خدا کی بس دے وہ سارا بیا اس کو مر اس میں خیر بند کر جانا خیر بغیر تیل خدا شور میں کہیں کیا فرض ہے جی جم نشب دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکل و شباہت او صورت عیسیٰ علیہ السلام اغا اللہ پاغبان جو گردو او عیسیٰ علیہ السلام اللہ برا پور تک نچے اغا برا لارو لکا رسط را روان دی برا رفاہ اللہ ہوئی لے ندائی چه مرگره ایسار شه ندائی چه دمونگا مرگره اولی ایسار شه جو عیسیٰ علیہ السلام اغاولا دیدوا او دمونگا مرگره او اجلو متعی چرادن نشول چوی کا تیزل مشکل دی عیسیٰ علیہ السلام دی متعی زہو اجلو او بے اخفل مرگرے کتو نمرگرے نو نچنیو ندائیوی موکو لستریو اس نحیو او چی شکل لے کتل نیمونگ عیسیٰ علیہ السلام وجلے موکو اخفل مرگرے ندے وجلے نزک وی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَبُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ او یقیننا کسان چی اختلاف کرے رہے دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی خامخواہ پر شک کی دی منہو در وجل دی عیسیٰ علیہ السلامنا حضرت شیر رحمہ اللہ دی یو سرے دی غارن پوری دغل لارو اضرو گوندلو تا چمی خب والم او ساروے والما آنو دے منڈائی کی گردی دن آگا تر نوخ دا پوری مادی گارا پوری خیر خو ساروے ملاو نش خواخی نش ندوی یار نوخ تا دے او دی سرکی دامان کی پا دی بیکی دوس میں دن آئی کارا پشتو کم سار با کشتے کی کینما او پوری بشی نبس دی دے لار وغی کارا خیر پا خیر روشو رای ولی سنگا راغلی یرا راغلی ممائی ساروی بوالم اخو بس ساروی میخواخ نشی آنو مائی ذرا شدن تا بشپاو کن بیا سار بزن ناغی ولد روڑا انتظام که او دل اکت داشی اسی سرا لگ آرخ لواچو نایی کرا دی کل گرخ لده ناز دا خدا و خاون دوارا پانگری بازی ناز دی کلپایون پا خیجی او ولوی دی راغلی دی میخ دستولا ورسر پیسی دوڑای او دوفرو او چودشی آنو حلال بے کمر بے او بس سیمی زیدہ غیر بے او بردو نسوک سو خبری گی جدے چر تر آغل ہے او سشا او سنش او دواو ریدل چی دواو ریدل آنو دوڑای اوفا او کٹ خوی والار آل پردے ندائیو کٹونو کی پریواتی دل او جوڑی دین کٹ کی پریواتی دل چپوئی چې دای بستر کی ورغلی انو دے ورکرا خدرون ڈکیو انو اونی لوخت نو بارا ناس دے ددائی زوی آغا اگولا تلیو چتا چی شپاکی آغا با لگولیو راگره چی کتلی وی نو ورخو ددن ننا بندو نو دلاز رادن نگو او وری کلاو که چواری کلاو که نو دیر آدم نشه و چیر آدم نشه چیه کتی در خمه دیدار کلایی گوڑی دلی دا نمازل دیدار چی دار آلمور گوڑولی دا چی دا دی بستدهی آنو دا دی که بودیش نایی که پریواتی چیه که پریواتی دا دی که سواخ بس را یخشیوی نجوری دری چلا را دستی دا و که علال که نو چلالی که نو چی بیاور سرا جیب که پیزی بوری نو پیزی نشته دی نو دی وی که دیوائی کی پیسی وزر سنجا نشتے انو چی لاتین دیوا سران انتظام اوکا اورای دیوی کا دیو خپل زوی علال کرای با چگشو چگشو او داواوشو او پولس را دی او سارشو ہے دی انو کل پولس پیو دباؤنے کئی کل پا بلبانی دباؤنے کئی دا چا کری دا چا کری اواز را دی جی کمال آمانی او زمان افاظت کوای نزال وان نو دی یو خوابل خواب بوری چی سوک دی آخری چی وقتل نو برا سره اونا که ناس که نانوالی اتوزو که می بر جیدو در کنیگو مزال وام دلشانی ذرا غلو ما او مای ساروی بوال ما او آنوانو استی دی شرم اشپرال ما ایدامی دوستان دی نو دی دی ناس دو ما حال تا خود خواهن خپل من کی خبری کول ونی سره پوگو بچاخی نمائی خبری واوری دی چی دا شان لال دے کو بس دا پیسی دی ورس رسیم نیز دے دا غیر با اگر دو زیبا او بس پیسی با دینا واخلی نمائی دا واوری دل نجوڑی چی دیو پریواتی دل او زم نزدی دکی لو ختم دا غیر آغی لاس رادن نک ور زنگیرو او ور لری کر نبس دے کٹ کی پریوتے دے دی خپل زوی پا خپل واندی لال کرے دے ولیکن شب دی حالا ہی چی دا اشتباه ده و این الذین او یقیننا کسان چې اختلاف کړو کرے دے فبارہ دی عیسیٰ علیہ السلام کی خام خواب شکی دی دینا نشتہ دی لب دیوانی من علم سے دلیل اللہ اتبار من مگر تابداری دبومان وما قتلوہ یقینا انا دے وجلے دی وجلو یقینی اسارا یقینا سیبت موصول مضبوف دے وما قتلوہ قتلا یقینا انا دے وجلے دا یوسف دا عیسیٰ علیہ السلام فوجل یقینی اسارا بل رفاہ اللہ علیہ بلکہ پورتا کرے اللہ دلال اخبر رانتا کتابی نہیں کرے ادا ولی دی شندے ودا دویم عیسیٰ علیہ السلام پر مرگ باندے چی کل تاسو ڈاکٹران سوئی او تقلید مفری خوزی دعا میرے ویرور مترفی کولا کولا نو دیمان نملا سوئن دل دیمان نملا سوئن دل داولی دا ذکر دا تقلید دا ترک تقلید اگر بدبودار نتیجہ دا یو کتاب دا دان لے جو توالی وی تقلید ترک تقلید کے بیانک نتائج یو خطرناک و بدبودار نتائج پری خودود تقلید ندا ہم پخلستر گوینی چھے تقلید پری خودید دا ڈاکٹر عثمانی دے او دا دغا دے کمال دے پروفیسر کمال دے شانی دا غی نے ترقی کی نو بچی راڑی نو کلم مسعود احمد ڈاکٹر مسعود احمد عثمانی دے اتو مسعود الدین دے دا اس کی راکم دغا دے جماعت المسلمین دے نجوڑے اس آگئی وئی زمون دا امام صرف یو او کتاب مو صرف یو اخوی سلام مو صرف یو اجی دین دے گو سم رخی خبری دی سم رخی خبری دی نتپا خو خبرو سپوئے گی جدی خدا سے مثال دے لگا یو مرغی آغا چینجے او دانوی نی کورکی نی نی چینجے او دانوی نی کورکی نی نی نی چینی نی نی ان خبری نی دا جانی دیم دے ظاہر خبرو تکنی ظاہر خبروں تک گوری نو آخری کتاب پدی وانی اولی کلو چھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر دے نو دا پدی علماء باندی دا اعتماد دکم رہنا لاؤڑا دا دمرا حدیث چی چھے ات تصریح فی ما تواتر فی نزول المسیح دشان ورشاہ کشمیر رحمہ اللہ کتاب دے آغا اردو تا شرم دے او بیا علامات قیامت پور نزول مسیح دا مردی شفیع رحمہ اللہ دے یاد آغر زامنو دے نو مطلب دا متواتر حدیث دی دا بخاری دی دا مسلم دی او مطلب دا کل جب اندر تکلیف پری دی نو بیا بخاری لا سلوئے او مسلم لا سلوئے او نور لا سلوئے نور لاسلوی نو دا سچے دے دا تر کی تقلید اگر بدبودار نتائی دی وی تقلید کو جب چھوڑ کر تم ہو گئے آزاد ہے خوف کی ایمان کو برباد کرو گے نظرین یقین ہے کی ایمان کو برباد کرو گے اگتے جسنگا یقین دے نظرین مشاہدہ دا مشاہدہ دا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مر دے اللہ وی بر رفاہ اللہ علیہ نو دل چل وردی کا نما دلویلی دا قادیانانو دا غی دا غی اس گتوے جیرہ دا سنگنو ترک تقلید ندی اندازی لورا سیدن نو غی ما چکنون دے تصمیم کرے دے کشف اللسان الخفیف عن وجوہ بعض آل الحدیث نا تو گورا ما دا دوال گڑ جوڑ کری چا تقلید پریخ ہے ناغر قادیانان امام ہم دے سشے دے ذان اللہ حلی حدیث ہوئی قادیانان امام دے وزیر آباد کیا حلت امام دے او کلا دگا دا کلا دا قادیانی مدحی کئی دا قادیانی مدحی کئی تو گورا چی قادیانی داغل کتاب مدح حسین بٹالوی اگر سمرہ مبالغی سرک کری دا وی چی دا دستو آما نو دا ایشیائی مبالغا نو دا خلق دیدار کتاب براہیم احمدیہ وګوریہ او دا بالکل بلا من براہیم احمدیہ میرا آواز استید نو بالکل دا محمد حسین بٹالوی اگا توصیف چکم دن آگا پکیر پکیر دا شیر دن او یو پیرا دے وی رمانا پاتی حرانا پاتی شوا آنو چی مدن او شوک مدن او نشو سوک وی غلام احمد قادیانی وی چی مدن او شوک مدن او نشو نو بستا وغد تا پوشا کار دی پوشا بر رفع اللہ ویلے او چی کل اختوے برا دا حدیث را گلے دا حدیث میں دل دورا کو ادا حدیث میں دل دورا کولی دکدا دا قرآن خلاف دے سنگ حدیث دے جدو قرآن خلاف دے نہ دا تکرنگائے یو شے دل دوخکاریا گنی نو قرآن و حدیث جدا جدا ندی یو شے دے او حدیث دی دورا نکو زان دی دورا کو نو بر رفعہ اللہ ہوئے بلکہ پورتا کرے اللہ دل اکبر زانتا نو دا قادیانانو توجیہ چا گئی وئی فیل باب در رسمیہ فائل اللہ وی مرفوع ذی روحیہ او صلہ کی الارا ولیہ صلہ کی الارا ولی مراد کی نرفض مرتبیدہ نو زمونگا اہل سنت والجماعت او مسلمانان ویہ سندا سندا کل اچھی باب درفیہ فائل اللہ وی مرفوع ذی روح ویہ ذی روح و ذی جسمی صلہ کی مکان راگ لیہ انو مراد دینا رفض مرتبی ویہ او چی صلہ کی الہ راگ لیہ مراد دینا رفض جسم وی ند مرتبیہ دلتا مراد رفض جسم دا او رفض مرتبی چی دا ناغ سورہ مریم کی رازی سورہ مریم گورا بیان دا حضرت ادریس علیہ السلام اللہ وذکر فی الکتاب ادریس آیت دیش پت پندوس وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہو مکانا علیا او یاد کب کتاب کی بیان دا حضرت ادریس علیہ السلام یقیناً رشتنی پیغمبر او پورتا کرے مکان حالیا مرتبی اونچا تیتا نو سکر فیل درب دے فائل اللہ دے مرفوع دی روح دی جسم دے سلہ کی مکان راغلے دے نو دین مراد مرتبہ دا چی سلہ کی الہ راشی مراد دین رفع دی جسم وی لکا انی متوفی کورافعوکا الیا سلہ کی سر آگلے دے اللہ کی الہ راگلے دے نو ربض جسم مراد دا وکان اللہ ہو دے اللہ عبیدن دور ورحکیم او دہ حکمت والا و ام من کتاب او نشت دے سوک دا اہلی کتابنا اللہ لیؤمنن بیہی مگر خام خائمان براری فدی عیسیٰ علیہ السلام من دے قبل موتے مسجد مرد قبلنا یا قبل موتی ہی مسجد مرد عیسیٰ علیہ السلام مطلب دا دا وقت چکم اہلی کتابی ناغو تیمان راڑیا ویوم القیامت یو پورز قیامت شیبا دا عیسیٰ علیہ السلام پا دیوان دی گوا پس پسو دو ظلم داو کسانو چی یہودیانو حرم نا علیہم حرم کریو من پا دیوان دی فاس سیدونا چلال کلیشیو دو پارا دی و بسوات دیہن او پسو دو بندی دو دی عن سبیل اللہ کثیرا دا دین دا اللہ نا دیر واخ ذہم الربا اپسو دا خوالو دا سودلا او اس دا یہود دینکاری او سود ای تمام دنیا را گی رکڑی دا واخ ذہم الربا اپسو دا خوالو دا سود تا وقدنوہو اپتا تیسر من اکڑی شو دا دینا واد لیہم اپسو دا خوالو دا محلو دا خلقولا دل باطلی پغلطی طریقی واندیا اگر باطل طریقے مخ کی تیر اشوا مخ کی تیر اشوا یا سورہ توبہ کی را روانہ دا سورہ توبہ کی را روانہ دا چی اللہ انہ کثیر من الاحبار والرحبان لیا کلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ اوگے ومنہم بعد ایدین رسول دن ان تامنہ بقنطواری یعدیہی لیک ومنہم من ان تامنہ بدینار اللہ یعدیہی لیک اللہ ما دمتا علیہ قائمہ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ندا غلطي طريقي وان مال خوڑل دي وآترنا اتیار کرم دپار دکافران منهم لدائنا عذابا علیما عذاب درناک اوز دلائکین الراسخون انا تتمد سورت بیان د مقاصد ارباو دے لکا سنگا کیا گا یو ایت چو بیان د مقاصد ارباو لیکن مضبوط خلق با علم کیا او دے دا سورت سرا مناسبت دے چی والراسخون فی العلم آمنا به کل من عند ربنا ندل توی لیکن الراسخون فی العلم دا چا ویلی دا ربط امام سیوطی اخبر اندغدی اسرار ترتیب القرآن کی ویلی ابل ازنو سینو اغسطی اسرار ترتیب القرآن ندا دا امام سیوطی کتاب دیا او پر دغه کی لیکل ہے ربطونو دا قرآن کریم کیا دا شانی بلی او کتاب لیکل ہے دی ربط کیا او دا شانی بل کتاب دغلی کرے دے بیان القرآن والا مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ سب کل غایات فی ربط سوار والا آیات دی طول دا کتابوں نے پربط کی لکھی دے وہی دا دام بے رد دے دیون بے رتیان دیا او ایسا فخرم دیمور کی نکلے زیادہ ہم دیتی ہیں مولانا اشرف علی تانوی لب ہم جوڑے ہوا ہے انواع خو کر دیو بندے دے ہو تاس کو دیو بندیاں انہا پیغمبران جو کر دی دیو بندیاں انہا پیغمبران جو کر دی من دا غیر مرتبی قائد دو مو علماء والتا علم کرو الحمدللہ من دا غیر تذلیل نیو قائد سوک جدا غیر تذلیل کئی اللہ علی خلی کر اللہ دی خلی گئی ہاں تمرا خبر چی کمزور خبر اگر دوسرے بندہ اگر علماء دیوبند نہ کار بلائی تو کمزور خبر امام مالک رحمہ اللہ وئی کل یوخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا الخبر دار چا قول ارسم شی اور قول شی یو دا خوند قبر دی چې دغه خبره بنرد کی دغه خبره بنرد کی او دا دا علم دا دا علم طریقہ دا او دا بیان چی دا سی لوئے لوئے سٹی او خلق دا غی قول پری خلق دا غی قول اغا پری اے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لوئے شخصیت دے لوئے شخصیت دے او خزمونگا علماء پا زیارت دا قبر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دا غی قول نہ دے گا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے دے رکھتے شیخ القرآن سے رحمہ اللہ آغال بسائر کیوں کو رنی دے رکھتے خدا خو خدا دے دروجن کھلی کبھی چی دے دا غی پرچار کئی او دے دا غی پرچار کئی من دا ہر حق پرس دا حق خبری پرچار کئی او یو خبرہ چی آغا دا منگا علماء تا کمزور اخکار شوی دا نا دینا دا رکھتے لیکن الراسخون فی العلم لیکن مضبوط خلق بعلم جمنہم لدینا او مؤمنان ایمان داری بما پا کتاب آنے ان کی رئی لے کا چرالی گرشتا تواما او پا کتاب انوان ایمان داری چرالی گلشیلی مخیستانا او چرتا ان دل من بعد کین دیویلیا بلکہ من قبل کا او من قبل کا او من بعد کا جرتا نشتا دے مطلب دا اللہ پیغمبر رستنے پیغمبر دے دن رست بلکم پیغمبر او کتاب نشتا دے والمقیمین صلاة او صفات کو مرد دا پابندی کا ان کو پا مزبان دے مقیمین مسکی مؤمنون وی او رست موتون او مؤمنون وی ناغا حالت رفعی دے او دا حالت نسبی جاری دے نمانا کئی والمقیمین صلاة او سیوات کو مدد پابندی کو پا مجبان دے او در شانی پاگا لے سل در آیت کی مو وصوابرین فی الباسائی وزوارا وحین الباس اولائک اللذین اولائک هم المتقون دلتا ویوال مقیمین صلاتا او صفت گمر دا پابندی کا انکو پا مزبانی اوار کا انکی رضا کات ایمان دا انکی پا اللہ پا ورد رستان آئی اولائی کدر کسان درد چوار کو گمنگا دیتا آج رن عظیم آجر لئی اننا منگا چیو اوحینا ایلیکا وحی کری دا منگا تاتا لیکن سرنگ جی وحی کری دا منگا نوح علیہ السلام تا امور پیغمبران تا من بعد فضلی نوح علیہ السلام نا حضر شیر رحمہ اللہ او پیرا تقریر کو ندایتی ہوئی نبیائی تو دا ما پیغمبری وہ دا نوح علیہ السلام اندی دا آدم علیہ السلام اندی نا من تالا وحی کری دا وہ دا نوح علیہ السلام اندی دا آدم علیہ السلام اندی نا مطلب دا دا نوح علیہ السلام پوری دا انبیاء وحی اغا بیان دا فضائل بیان دا فضائل او امر بالمعروف بیان دا معروفات او دا نوح علیہ السلام نا والی تر دا رستنی پیغمبر پوری زمون دا پیغمبر پوری دا دوارا خبری لیا امر بالمعروف نہی عن المنکر امر بالمعروف او نہی عن المنکر نذک وئی لک سرنگ جو وحی کرو منگا نوح علیہ السلام تا او نور پیغمبران تا رسولنا او وحی کرو منگا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام تا والاسبات و نصور ایتا او عیسیٰ و ایوب و یونس و هارون و سلیمان علیہم السلام تا او ورکرو منگا داود علیہ السلام تا زبور کتاب و رسولان او رائے لیگریو منگا نور انبیاء علیہم السلام و رسولان و ارسلنا رسولان او رائے لیگریو منگا نور پیغمبران جب تاقیس را بیان کرے منگا علیہ کبتاوانی من قبل مخدرین و رسولان او نور انبیاء مرائے لیگریو چی بیان ندکرے منگا دی پتاوانی مطلب دا بعد انبیاء دا اللہ پیغمبر تمنو معلوم لکا اللہ والا نوے لی او خبری کری موسیٰ خبری کری اللہ دا موسیٰ علیہ السلام سرا پخپلا خبری کولا مخکی میں اتداوی لیو حضر شی رحمہ اللہ وی کلا چی زربا زیدن راشی مدا مانا را چوال کری دی زید خویائی پخپلا کری دی یا دلواسطہ کری دی لکا قطع الامیر اللصا قتال امیر اللصا بادشاہ لگی دا غل لا سپری کوا انو بادشاہ چاری مخبلا نوے پری کرے تو بادشاہ لے نسبت کی گیا جنینو دادو کم ماتا ہچے وے او نوکر چپدی ڈیوٹائی لگی دلے وے اگر پری کرے وے تو نسبت دی بادشاہ لگی گی او نکلا چی ضربا زیدو ہوئے لشی نو دا مطلب ان دے چی زید داوال پختل اکنی خدا مطلب ان دے چی غلام لیوی علا دے ہوا تو نسبت دی زید توشی او چی کلا ضربا زیدون ضربن راشی نو دا زیم احتمال ختم شو مطلب دا زید داوال پختل اکنی نو تکلیمان چراوے نو مطلب راشی او خبری کری دی اللہ موسیٰ علیہ السلام سرا پخبر خبری کول رسولان رالی گلی منگا انبیاء علیہ السلام